اور لفظ جھوٹ ہے کذب. اچھا پہلے افترا سمجھا لوں اس کے بعد کذب سمجھاتا ہوں. افترا کسے کہتے ہیں اور کذب کسے کہتے ہیں, دونوں کو اچھی طرح سمجھ لیا جائے. افترا کسے بولتے ہیں اور کذب یعنی جھوٹ کسے بولتے ہیں, اس لیے کہ یہ دونوں الفاظ آیت کے آخری ٹکڑے میں آئے. فمن اظلم ممن افترا علی اللہ کذبا, اس آدمی سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر افترا باندھے جھوٹ کا. یعنی جو آدمی کہتا ہے کہ شرک صحیح ہے وہ آدمی اللہ پر افترا بھی کر رہا ہے اور جھوٹ بھی باندھ رہا ہے. افترا کیا ہے؟ افترا کا مطلب ہوتا ہے بہتان, ہم لوگ بولتے ہیں بہتان. حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ جتنے لوگوں کی پوجا ہو رہی ہے سب اللہ کے نام کے دھوکے کے اوپر ہو رہی ہے. یہ نقطہ یاد رکھو. مورتی کی پوجا ہو رہی ہے تو اللہ کے نام کے دھوکے پر, قبر کی پوجا ہو رہی ہے تو اللہ کے نام پر دھوکے کی وجہ سے. بابا لوگوں کو جو پوجا جا رہا ہے, قبروں پر جو نظر و نیاز چادرے اور چڑھاوے چڑھائے جا رہے ہیں, در حقیقت یہ سب پرستشیں, یہ سب عبادتیں اللہ کے نام پر دھوکے کی وجہ سے ہو رہی ہیں. اللہ کے علاوہ جن کی بھی عبادت ہو رہی ہے نا اللہ کے نام کے دھوکے میں ہو رہی ہیں. کیوں؟ بابا اللہ کے مقرب ہیں, ان کا وظیفہ پڑھو, نظر و نیاز چڑھاؤ, ان کے نام کا چراغ جلاؤ, ان کے نام کا بکرا پالو, ان کے نام پہ بکرا چھوڑو, اس لیے کہ اللہ کے مقرب ہیں. ارے باز باز جاہل ایسے ہوتے ہیں اور ان میں عورتوں کی تعداد زیادہ ہے, کوئی گائے چھوڑ دیتا ہے, کوئی بیل چھوڑ دیتا ہے, کوئی بکرا چھوڑ دیتا ہے, اور کوئی بکرا اگر کسی بابا کے نام پر چھوڑ دیا جاتا ہے, اگر ادھر سے گزر رہا عورتیں کہتی ہیں سید صاحب جا رہے ہیں, سید صاحب جا رہے ہیں, تو اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ جن کی بھی عبادت ہو رہی ہے اللہ کے نام کے دھوکے میں ہو رہی ہے کہ یہ اللہ کے مقرب ہیں, اللہ کے چہیتے ہیں, اللہ کے پیارے ہیں, ان کے نام کا وظیفہ پڑھو, ان کے نام پہ جانور چھوڑو, یہ مر جائے تو ان کی قبر پر چادریں چڑھاؤ, ان کی قبر پر نظر و نیاز کرو. بتاؤ ان کی جو پوجا ہو رہی ہے اللہ کے نام کے دھوکے میں نہیں ہو رہی ہے؟ کیا اللہ نے ان سے یہ کہہ دیا ہے کہ ان کا وظیفہ پڑھو, ان کے نام کی نظر و نیاز کرو اور ان کی قبر پر چادر چڑھاؤ تو میں خوش ہو جاؤں گا؟ اللہ نے کہا ہے؟ نہیں کہا ہے. تو یہ اللہ پر بہتان نہیں ہے, اسی وجہ سے یہاں لفظ افترا لایا گیا. اور جھوٹ کیوں کہا گیا؟ بڑی پیاری بات کہی گئی ہے. کہتے کہ ہم مورتی پوجا کرتے ہیں, ہم مورت کو نہیں پوجتے, ہم اللہ کو پوجتے ہیں. اللہ فرماتا ہے جھوٹ ہے یہ. جھوٹ کسے کہتے ہیں؟ خلاف واقعہ چیز. میرے پاس موبائل نہیں ہے, کوئی کہے کہ موبائل ہے, خلاف واقعہ چیز جھوٹ ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے شرک کو جھوٹ کہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مورتی کا پوجنا, مورتی کی عبادت اللہ کی عبادت نہیں ہے. بابا کو پوجنا یہ اللہ تبارک و تعالی کا پوجنا نہیں ہے. کسی درخت کی عبادت اللہ تبارک و تعالی کی عبادت نہیں ہو سکتی, یہ جھوٹ ہے. اس لیے کہ خلاف واقعہ بات کو جھوٹ کہا جاتا ہے. حیرت انگیز کلام ہے جناب علی. فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا, اس آدمی سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر افترا کرے جھوٹ کا, یعنی اللہ کے علاوہ کی اگر عبادت کرو تو وہ عبادت اللہ کی مانی جائے گی, مورتی پوجا کرو تو اللہ ہی کی عبادت ہے. مورتی کی عبادت کرو تو اللہ کی عبادت، بابا کی عبادت کرو تو اللہ ہی کی عبادت، یہ افترا ہے اللہ پر، جھوٹ ہے، اس لیے کہ خلاف واقع بات ہے۔ اس لیے کہ مورتی کی پوجا اللہ کی پوجا کیسے ہو سکتی ہے؟ مورتی کی عبادت اللہ کی عبادت کیسے ہو سکتی ہے؟ خلاف واقع بات ہے یہ، اس وجہ سے جھوٹ ہے۔ اور افترا اس وجہ سے کہا گیا کہ اللہ کے علاوہ جن کی بھی پوجا ہو رہی ہے اللہ کے نام کے دھوکے میں ہو رہی ہے۔ بڑے پہنچے ہوئے ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے مقرب ہیں، ان کے نام کا وظیفہ اڑو، ان کے نام پہ جانور چھوڑو، چادریں چڑھاؤ، وغیرہ وغیرہ۔ یہ اللہ تبارک و تعالی سے ہماری بگڑی بنانے کے لیے درخواست کریں گے۔ اللہ کے نام کے دھوکے میں ان کی عبادت ہو رہی ہے، اسی وجہ سے افترا ہے۔ بستی چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ عزل کے معنی الگ ہونا، عزل معنی الگ ہونا، آپ مجلس سے چلے جائیں تو عزل، اعتزال، اسی وجہ سے اعتزال کہتے ہیں گوشہ نشینی، اور عزل کہتے ہیں آدمی کی اس حرکت کو کہ نطفے کو بیوی کے اندر نہ ڈالے، باہر نکال دے، اس کو عزل بولتے ہیں۔ وہی لفظ استعمال کیا گیا، علیحدہ ہونا۔ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا۔ ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں کہ جب تم ان سے الگ ہو گئے ہو، ہم ان سے، رشتہ داروں سے، بھائیوں سے، ماں سے، باپ سے، سب سے الگ ہو گئے ہو تم لوگ، وما یعبدون الا اللہ، اور اللہ کے علاوہ جن کی وہ پوجا کرتے ہیں ان سے بھی الگ آ گئے ہو، تم نے بستی چھوڑ دی، ماں باپ چھوڑ دیے، خیش و اقارب کو خیر بات کہہ دیا، اور جن کی پوجا وہ اللہ کے علاوہ کرتے تھے ان کو بھی چھوڑ کر ہم لوگ آ گئے، آؤ چلو اسی غار میں گھس جائیں، فَأَوُوا إِلَى الْكَهْفِ، چلو پناہ لے لو اسی غار میں، غار میں آ گئے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر۔ اور یقین دیکھیے، یقین، ینشر لکم ربکم من رحمتہ، اللہ پھیلا دے گا، تمہارا رب پھیلا دے گا تمہارے سروں کے اوپر اپنی رحمتوں کا سایہ۔ غار میں گھسو، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ دعا ہم نے مانگی ہے رحمت کی، دعا ہم نے مانگی ہے رشد کی، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ غار میں پناہ لے لو، ینشر لکم ربکم من رحمتہ، اللہ تمہارا رب تمہارے اوپر اپنی رحمتوں کا سایہ پھیلا دے گا۔ نشرا ینشر مانے پھیلانا، من رحمتہ اپنی رحمتوں کا سایہ تمہارے اوپر پھیلا دے گا، ویہیئ لکم من امرکم مرفقا، اور تیار کر دے گا تمہارے لیے تمہارے معاملے سے کوئی پشت پناہی۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمتوں کا سایہ تمہارے اوپر ڈال دے گا، اور دوسرے تمہیں معاش سے بے نیاز کر دے گا، معاشی جدوجہد سے بے نیاز کر دے گا۔ اس لیے کہ اب ایک ہی طریقہ رہ گیا تھا معاش سے بے نیاز کرنے کا اور جان بچانے کا، کہ انہیں سلا دیا جائے، اللہ تبارک و تعالی نے ان کے کان تھپ کے سو گئے وہ۔ اب دیکھیں غار میں ہیں، اب یہاں میں شرح کر دوں کہ غار کسے کہتے ہیں۔ غار دیکھو، ایک ہوتا اسمال کیو، چھوٹا غار، اس کو عربی میں غار ہی بولتے ہیں، اس لیے کہ جب حضرت صدیق اکبر کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں چھپے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ توبہ کے اندر اس کیو کے لیے غار کا لفظ استعمال کیا ہے، اذ ہما فی الغار، جب دونوں غار میں تھے، گویا کہ چھوٹے غار کو غار بولتے، اسمال کیو، چھوٹا کیو، اس کو غار بولتے، اور کہف کس کو بولتے، بگ کیو، بڑا غار، وسیع غار، اس کو کہف بولتے. اگر غار چھوٹا ہو تو عربی میں اس کو غار ہی بولتے، لیکن غار بہت بڑا ہو، پوری پوری فوج چھپ جائے، تو اس کو غار نہیں بولتے، اس کو عربی میں کہف بولتے ہیں. یہ ہے غار اور کہف کا فرق. غار کہتے ہیں چھوٹے کیف کو، اسمال کیف، اور کہف کسے کہتے ہیں، بگ کیف، واسٹ کیف، بہت وسیع غار جس میں پوری پوری فوج چھپ جائے. تو اب یہ لوگ داخل ہو رہے ہیں، یہ غار ہے. غار صرف چھوٹا نہیں ہے، دور تک پھیلا ہوا ہے غار. اب یہ لوگ غار میں داخل ہوئے، یہیں نہیں رک گئے، غار کے دہانے پر صرف کتا رکا، یہ لوگ آگے بڑھے. آگے بڑھتے بڑھتے ایسی جگہ پر پہنچے کہ غار کی جو ہموار سطح تھی اس سے نیچے ایک تہخانہ تھا، وہ اسی تہخانے میں اتر گئے. غار سے ہو کر کہف میں آئے، چھوٹی جگہ غار، اس سے گزر کر کہف میں آئے، اور کہف کے اندر ایک فجوہ تھا، فجوہ معنی دالان، تہخانہ، قدرتی تہخانہ، اسی تہخانے میں جو کہ ایک وسیع حال کی طرح تھا اس میں آ گئے. انداز بیان دیکھیے قرآن حکیم کا، وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَّزَاوَرُ عَن كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَّقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ. قرآن حکیم نے کہتا غار میں تھے، قرآن حکیم نے کہتا کہف میں تھے، قرآن حکیم کہتا ہے کہ غار سے ہو کر کہف میں آئے، اور کہف کے اندر ایک فجوہ تھا، ایک وسیع دالان تھا، اس وسیع دالان کے اندر پہنچ گئے، ایک وسیع حال میں پہنچ گئے، اور سب کے سب وہاں پہنچے تو اللہ تبارک و تعالی نے ان پر نیت پیری کر دی. اب اللہ ایک سوال کا جواب دینا چاہتا ہے یہاں، کہ جب وہ غار کے اندر چلے گئے اور غار کے اندر بھی تھوڑا نیچے جا کر کے ایک وسیع حال میں پہنچ کر سو گئے، وہاں تاریکی ہے، ڈارکنیس، اندھیرا، اور اندھیرے کی وجہ سے رطوبت، نمی، برودت، اور رطوبت کی وجہ سے وہاں جراثیم کا ہو جانا. ابھی لوگ زندہ کیسے رہتے؟ ایک تو ماحول تاریک ہے، اور تاریک ہونے کی وجہ سے ماحول مرطوب ہے، ماحول ٹھنڈا ہے، اور رطوبت والی جگہ میں ہمیشہ جراثیم پیدا ہوتے رہتے ہیں. وہ جراثیم جس میں انسانی کے لیے مضر ہو سکتے تھے، اللہ نے اس کا انتظام کیا کیا؟ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اس کا انتظام اس طرح کیا، کیا کیا؟ ہم نے الٹرا وائلٹ شعاؤں کو اندر بھیجنا شروع کر دیا. الٹرا وائلٹ، ماورائے بنفشی شعائیں ہیں. فزکس جو پڑھے ہوگا اس کی سمجھ میں آ جائے گا، الٹرا وائلٹ ریز کسے بولتے ہیں؟ ماورائے بنفشی شعائیں. غار شمالن جنوبن تھا. اب ظاہر ہے کہ جب غار شمالن جنوبن ہے تو سورج جب نکلے گا تو طلوع کے وقت اس کی روشنی غار کے اوپر ترچھی پڑے گی، اور جیسے جیسے سورج بڑھتا جائے گا کترا کر غار کے منہ سے آگے نکل جائے گا. وہی بتایا گیا، وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت، اور تم دیکھو گے سورج کو جب وہ طلوع ہوتا ہے، تزاور عن کہفہم، ان کے غار سے کترا کر دائیں جانب سے نکل جاتا ہے. دائیں جانب سے یوں نکل گئے, یوں نکلا ادھر سے نکل گیا کترا کر. اللہ کیا کہنا چاہتا ہے؟ کہنا یہ چاہتا ہے کہ وہاں تاریکی ہے نا, تاریکی کی وجہ سے رطوبت ہے, وہاں ماحول آلودگی لیے ہوئے ہے اور وہاں جراثیم پیدا ہو سکتے ہیں. روشنی کا گزر ہونا چاہیے تاکہ مکمل صفائی ہوتی رہے, تھوڑی گرمی پہنچے تاکہ مرطوب فضا گرم ہو کر کے جراثیم کو پیدا نہ ہونے دے. اللہ فرماتا ہے کہ اس پہاڑ کے اندر منافذ تھے. منفذ کا مطلب ہوتا ہے داخل ہونے کا راستہ, چھوٹے چھوٹے سوراخ تھے. جب سورج کی شعائیں پہاڑ کے سامنے والے حصے پر پڑتی تو منافذ سے, سوراخوں سے, رخنہائے کوہ سے گزر کر کے اندر پہنچ جاتی تھی اور اس طرح اندر کی جو فضا ہوتی تھی گرم ہو جاتی تھی, رطوبت کے اندر کمی آ جاتی تھی. جراثیم کی پیدائش کو روکنے میں یہ روشنی مددگار ثابت ہوتی تھی. تو نکلتے وقت سورج دائیں طرف سے کترا کے نکلتا تھا. کس سے کتراتا تھا وہ؟ انکہفین. غور کیجئے, آپ غور کیجئے, تزاور انکہفین. غار سے کترا کے نکلتا تھا دائیں جانب سے طلوع ہوتے وقت, لیکن جب غروب ہوتا تھا, وإذا غربت, جب غروب ہوتا تھا تو تقرضہم, تو اصحاب کہف کو کاٹ کر نکلتا تھا. طلوع ہوتے وقت غار کو کاٹ کر نکلتا تھا اور غروب ہوتے وقت اصحاب کہف کو کاٹ کر نکلتا تھا. وہاں غار نہیں ہے, وہاں تقرضہم ہے, اصحاب کہف کو کاٹ کر نکلتا تھا. کیا مطلب؟ سورج جب نکلتا تھا تو اس کی روشنی غار میں سے ہو کر کے کہف میں آتی تھی, اور کہف میں سے ہوتے ہوئے اصحاب کہف جہاں سوئے ہوئے ہوتے تھے وہاں روشنی پہنچتی تھی. اور جب ڈوبتا تھا سورج تو پھر اس کی روشنی اصحاب کہف تک نہیں پہنچتی تھی. اس طرح اللہ تبارک و تعالی نے وہاں کے ماحول کو معتدل بنانے کے لیے یہ انتظام کر رکھا تھا. ترجمہ دیکھیے, اور دیکھیں گے آپ سورج کو, دیکھتے آپ سورج کو جب وہ طلوع ہوتا تو تزاور انکہفین ذات الیمین, تو دائیں جانب سے غار کو کاٹ کر نکل جاتا. وإذا غربت, جب سورج غروب ہوتا تو تقرضہم ذات الشمال, بائیں جانب سے اصحاب کہف کو کاٹ کر نکل جاتا تھا. اصحاب کہف کے اوپر روشنی نہیں پڑتی تھی ڈوبتے وقت, سورج کی روشنی نہیں پڑتی تھی. وہم فی فجوۃ من, بتایا گیا کہ اصحاب کہف اسی غار کے فجوہ میں تھے. منہو, اسی غار کے ایک فجوہ میں, ایک وسیع دالان میں تھے. چھوٹا غار کہف اور پھر ایک وسیع دالان, وسیع دالان میں تھے. ذالک من آیات اللہ, یہ اللہ تبارک و تعالی کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اور ایک نقطہ یہاں بتایا گیا, ایک سبق یہاں دیا گیا کہ جو لوگ اللہ کی نشانیوں کی زنجیروں میں الجھے ہوئے ہوتے ہیں, ان کی نگاہیں ان نشانیوں سے آگے نہیں بڑھتی, وہ ہمیشہ بے ایمانی کی زندگی گزارتے رہتے. دیکھو آج چاند پر کمندے ڈال رہے ہیں, مشتری پر پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں, سورج کی شعاؤں کو گرفتار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن رہے بے ایمان کی بے ایمانی. چاند پر پہنچنے کے بعد بھی انہیں خدا نہیں ملا. تبھی تو اقبال نے کہا, ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا, ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا, اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا. اس لیے کہ اگر تلاش حقیقت کی ہو تو حقیقت ملے گی نا. تلاش جب معلومات میں اضافے کے لیے ہے تو یہ کہنا کہ ہمیں حقیقت نہیں ملی یہ غلط بات ہے. حقیقت کی تلاش کرنے کے لیے نکلو تو تب حقیقت ملے گی. جب تمہارا یہ سفر طلب حقیقت کے لیے نہیں ہے بلکہ معلومات میں اضافے کے لیے, تو تمہیں چاند پر پہنچنے کے بعد بھی خدا کیسے مل سکتا ہے؟ یہ کائنات کی سب سے بڑی حقیقت ہے اللہ تبارک و تعالی. جب کائنات کی سب سے بڑی حقیقت کی تلاش کے لیے نکلو گے تب حقیقت ملے گی. تم تو چاند پر کمندے ڈال رہے ہو اپنی معلومات میں اضافے کے لیے, تم حقیقت کی تلاش میں سفر کے لیے کہاں نکلے ہو؟ جب تمہارا یہ سفر طلب حقیقت کے لیے ہے ہی نہیں تو تمہیں حقیقت ملے گی کیسے؟ تمہارا تو یہ سفر معلومات میں اضافے کے لیے, تو تم معلومات میں اضافہ کرتے رہو, رہو گے بے ایمان کی بے ایمانی. ذالک من آیات اللہ, یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. تو جو لوگ صرف نشانیوں کی زنجیروں میں جکڑے رہتے ہیں ان کی نگاہ نشانیوں سے آگے نہیں بڑھتی, زندگی بھر بے ایمان رہتے ہیں, ہدایت نہیں ملتی. تبھی تو آگے کہا گیا مَن یَهْدِ اللَّهُ, عجیب بات ہے, ذَلِكَ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ کہنے کے بعد یہ جملہ قابل غور ہے, مَن یَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ, اللہ جسے ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا ہے, وَمَن يُضْلِلْ, جسے گمراہ کر دے, فلن تجد له ولی مرشدا, تو نہ تو کوئی اس کا پشت پناہ ہو سکتا ہے نہ کوئی اس کا مرشد ہو سکتا ہے. اللہ جسے گمراہ کر دے اس کا مرشد کوئی نہیں ہو سکتا, صحیح منزل پر پہنچانے والا کوئی نہیں ہو سکتا. دیکھو اسی رشد سے لفظ بنا مرشد, یعنی منزل پر, صحیح منزل پر پہنچانے والے کو مرشد کہتے ہیں, اسی سے رشد بنا ہے. یعنی فکر و نظر کا صحیح نتیجے پر پہنچنا یہ ہے رشد, اور مرشد کہتے ہیں حقیقی منزل پر پہنچا دینے والی ہستی مرشد. اور اللہ تبارک و تعالی سب سے بڑا مرشد, سب سے بڑا ولی, جس کو ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا, اور جس کو گمراہ کر دے فلن تجد له ولی مرشدا, تو نہ تو اس کا کوئی پشت پناہ آپ پائیں گے اور نہ تو اس کا کوئی مرشد اور رہنما پائیں گے. اب غار کے اندر اصحاب کہف جو سو رہے ہیں ان کی حالت بتائی جا رہی ہے, ان کی حالت کیا ہے؟ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ, آپ ان کو گمان کریں گے کہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی, دیکھنے والا یہ سمجھتا تھا کہ جاگ رہے ہیں کہ آنکھیں کھلی ہوئی تھی. قرآن حکیم کہتا ہے کہ آنکھیں کھلی ہونے کی وجہ سے ایسا لگتا تھا دیکھنے والے کو, اگر کوئی دیکھ لیتا بفرض محال تو سمجھتا جاگ رہے ہیں, حالانکہ وہ سوئے ہوئے. یہ عجیب و غریب نیند کی کیفیت ہے, آدمی سویا ہوا ہے اور لگتا جاگ رہا ہے, یہ نیند کی ایک عجیب و غریب قسم ہے. اور اللہ فرماتا ہے کہ جب آدمی نیند میں ہوتا ہے تو تھوڑا بہت احساس اور شعور ہوتا ہے کہ نہیں؟ علماء بیٹھے ہوئے ہیں سب جانتے ہیں اور آپ حضرات بھی جانتے ہیں کہ جب آدمی سو جاتا ہے تو اس سے مکمل شعور اور احساس جدا نہیں ہوتا, تبھی تو آدمی دائیں بائیں کروٹ لیتا ہے. دائیں بائیں کروٹ لینا اس بات کی دلیل ہے کہ نیند میں آدمی مکمل طور سے اپنے شعور اور احساس سے جدا نہیں ہوتا, کچھ نہ کچھ شعور موجود ہوتا ہے, کچھ نہ کچھ احساس موجود ہوتا ہے, تبھی تو وہ دائیں بائیں کروٹ لیتا رہتا ہے. یہاں نیند عجیب و غریب, دیکھنے والا دیکھے کہ یہ جاگ رہے ہیں حالانکہ سوئے ہوئے ہیں, آنکھیں کھلی ہوئی. اور دوسرا انداز یہ کہ سونے والا مکمل اپنے احساس اور شعور سے جدا نہیں ہوتا, یہ مکمل اپنے احساس اور شعور سے جدا ہو گئے تھے, کچھ بھی احساس نہیں تھا, کچھ بھی شعور نہیں تھا. تبھی تو اللہ نے کہا وَنُقَلِّبُهُمْ, ہم ان کو پلٹ رہے تھے, وہ تو سو گئے تھے مکمل, احساس اور شعور کچھ تھا ہی نہیں, ہم ان کو پلٹ رہے تھے دائیں بائیں. وَنُقَلِّبُهُمْ, ہم پلٹ رہے تھے ان کو, ذات الیمین و ذات الشمال. عام انسانوں کی نیند نہیں تھی وہ, اس لیے کہ ایک انسان جب سوتا ہے زیادہ زیادہ 12 گھنٹے کے بعد جاگ اٹھتا ہے, انہیں 300 سال کے لیے سلا دیا گیا ہے, لہذا ان کے احساس اور شعور کو مکمل ختم کر دیا گیا, اور اللہ تبارک و تعالی نے الٹنے پلٹنے کی ذمہ داری خود لی. اس لیے کہ اگر آدمی الٹے پلٹے نہ تو کوئی موزی جانور نقصان پہنچا سکتا ہے, چیونٹیاں کھا سکتی ہیں, حشرات الارض اسے کھا سکتے ہیں. کتا کدھر گیا؟ بتایا گیا وہ کلبہم باسطن ذراعیہ بالوسیل, یا کتا ہے, ان کا کتا اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے غار کی چوکھٹ پر. زرا کا لفظ استعمال ہوا ہے, زرا, زرا کسے بولتے ہیں؟ اس کو کتا کیسے بیٹھتا ہے؟ کیسے بیٹھتا ہے؟ تو ذرا کیا ہوا، انگلی سے لے کر کے کیوں نہیں تک پورا زیرا ہے، بقیہ تھوڑا جو ہاتھ رہتا ہے وہ اٹھا رہتا ہے اس کا، تھوڑا بیٹھا رہتا ہے، یہ زیرا ہے. آپ دیکھیں وہ جو سینے پر ہاتھ باندھنے کی روایت امام بخاری لائے ہیں، وہاں زیرا کا لفظ ہے. کہ ہم کو حکم دیا جاتا تھا، لوگوں کو حکم دیا جاتا تھا کہ وہ اپنے ہاتھ کو زیرا کے اوپر رکھیں، ہاتھ کو زیرا پر، یہ زیرا ہے، ظاہر ہے کہ ہاتھ کو زیرا پر رکھنے کے بعد اسے ناف کے نیچے رکھا ہی نہیں جا سکتا. کیسے رکھیں گے؟ آگے چلیے. وہ قلبہم باسطون زیرا، ایک لفظ آ گیا زیرا تو میں نے ایسے ہی بول دیا، برسبیل تذکرہ بائی دا وے. وہ قلبہم باسطون زیرا بالوسیط، اور ان کا کتا اپنی دونوں زیرا پھیلائے ہوئے وسیط چوکھٹ پر، on the threshold of the cave کے threshold پر، اس کے دہلیز کے اوپر بیٹھا ہوا اپنے ذرا کو پھیلائے ہوئے. اور ماحول اتنا خوفناک ہو گیا تھا، ایک تو الٹرا وائلٹ شعائیں رخنہائے کوہ سے، منافذ کوہ سے آ کر کے پورے غار کا ماحول اس طریقے کا بنا دیتی تھی کہ تاریکی روشنی کی ایک ملی جلی کیفیت ہو جاتی، ایک ملگجا سا اجالا کہہ سکتے ہیں، روشنی اور تاریکی کی ایک ملی جلی کیفیت. اور اصحاب کہف کا دائیں بائیں پلٹنا، اور کتے کا غار کے دروازے کو اوپر اپنے زرا کو پھیلائے ہوئے بیٹھنا، منظر اتنا دہشت ناک ہے کہ اللہ فرماتا ہے لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ، اے ہمارے رسول اگر آپ ان کو دیکھتے، لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ، اگر آپ وہ منظر دیکھتے اصحاب کہف کا اور کتے کے بیٹھنے کے انداز کا، تو لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا، پیٹ پھیر کر بھاگ لیتے، وَلَمُلِيتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، اور رعب طاری ہو جاتا پورے بدن کے اوپر، ماحول اتنا دہشتناک ہو گیا تھا. 300 سال گزر گئے، 300 سال گزر گئے، 300 سال بعد اٹھایا گیا. وَكَذَٰلِكَ بَعَثْنَاهُمْ، اس طرح ہم نے ان کو اٹھایا. جب اٹھے کائے کے لیے اٹھایا گیا؟ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، تاکہ آپس میں ایک دوسرے سے سوال کریں. اور وہی ہوا. قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ، ان میں سے کہنے والے نے کہا کم لبثتم، بھائی تم لوگ کتنا ٹھہرے، یہ غار میں ہم لوگ آئے تھے، کتنے ٹائم ہم ٹھہرے رہے ہیں؟ قالو، تو کہنے لگے لبثنا یوما او بعض یوم، ایک دن یا آدھا دن یہاں ٹھہر کر ایک بات سمجھ لیتے کہ وقت، ٹائم، فزکس پڑھیے تو اس میں ٹائم کا ڈیفینیشن معلوم کیجیے. تو واٹ از ٹائم، ٹائم کسے بولتے ہیں، وقت کسے بولتے ہیں؟ اس لیے کہ بعض امریکن سائنسدانوں نے یہ کہا ہے کہ اللہ وقت کا خالق نہیں ہے، اس لیے کہ جب بھی کوئی چیز پیدا ہوگی تو وقت پہلے موجود ہوگا، لہذا ایک چیز ایسی ہے کہ اللہ اس کا خالق نہیں ہو سکتا، وہ وقت ہے. غور کیجئے تو اسی گہرے سوال کا جواب یہاں دے دیا گیا ہے کہ وقت کسے کہتے ہیں. وقت ایک اعتباری شے ہے، ایک اعتباری شے ہے. اس کو میں کیسے سمجھاؤں؟ دو گاڑیاں الگ الگ ٹریک پر ہیں، ایک گاڑی ایک ٹریک پر ہے اور دوسری گاڑی دوسرے ٹریک کے اوپر ہے. اب اگر دونوں گاڑیاں آگے پیچھے چل رہی ہوں تو ہم یہ کہیں گے کہ ایک گاڑی آگے ہے، ایک گاڑی پیچھے. لیکن دونوں گاڑیاں اگر دونوں ٹریک کے اوپر ایک ہی رفتار سے جا رہی ہوں تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ایک گاڑی آگے ایک گاڑی پیچھے؟ گویا ٹائم جو ہے یہ ایک اعتباری شے ہے. اللہ تبارک و تعالی جب تھا تب ٹائم نہیں تھا. میں کیسے سمجھاؤں؟ یہ گھڑی ہے نا، گھڑی سامنے لگی ہوئی، اس میں جتنی گنتیاں ہیں سب نکال دو، گنتیاں نہ رہیں، صرف سوئی رہے سیکنڈ کی یا منٹ کی یا گھنٹے کی، ایک ہی سوئی رہے، ایک سوئی رہے، اب اس کو گھومنے دو. کیسے آپ پتہ لگائیں گے ایک بجا، دو بجا، تین بجا، چار بجا؟ جب پیدا کی تب وقت پیدا ہو گیا. یہ ہے وقت کی تخلیق. جی یہ بہت زبردست مسئلہ ہے وقت کا، اور یہ اس گہرے سوال کا جواب ہے جو یہاں دے دیا گیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ٹائم ایک اعتباری شے ہے اور اس کا تعلق مکمل احساسات سے ہے، احساسات سے ہے. اور عجیب بات یہ ہے کہ 300 سال تک سوتے رہے، جب اٹھے تو انہوں نے کہا لبثنا یوماً او بعض یوم. اور ایک نبی جس کے اوپر موت طاری کر دی گئی تھی تیسرے پارے کے اندر جس کا بیان ہے، اس کو 100 سال بعد اٹھایا گیا. وہاں میتام ہے 100 سال، یہاں ہے 300 سال. صلاتو میتن سنین، 300 سال. 300 سال کے بعد اٹھایا گیا تو انہوں نے کہا لبثنا یوماً او بعض یوم، ایک دن ہوا یا آدھا دن. اور اس نبی کو 100 سال کے لیے موت دے دی گئی. فاماتہ اللہ 100 ایئرز، 100 سال کے لیے موت دے دی گئی. پھر جب اس کو اٹھایا تو پوچھا گیا قال کم لبست، کتنا ٹھہرے؟ قال لبست یوماً او بعض یوم. عجیب بات ہے، 100 سال تک سوتے رہے تو وہی جواب ہے، ایک دن یا آدھا دن. 300 سال کے بعد جگایا گیا، وہی جواب ہے، ایک دن یا آدھا دن. اس کا مطلب ہے کہ ٹائم کا تعلق احساسات سے ہے اور ٹائم ایک اعتباری شے ہے. بہرحال کسی دن اور اس پر بیان کریں گے. وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، اسی طرح ہم نے ان کو اٹھایا تاکہ ایک دوسرے سے سوال کریں، آپس میں پوچھیں ایک دوسرے سے. قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ، کہا ان میں سے ایک نے کم لبثتم، کتنا ٹھہرے؟ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ، 300 سال گزرنے کے بعد کہہ رہے ہیں کہ ایک دن ٹھہرے آدھا دن. قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ، انہوں نے کہا تمہارا رب زیادہ جانتا ہے کہ کتنا ٹھہرے. 300 سال تک سوتے رہے، بھوک نہیں لگی تھی، غور کیجئے، بھوک کا احساس نہیں تھا، اور وہاں 100 سال تک نبی سوتا رہا. کیا موت دے دی گئی ان کو؟ فاماتہ اللہ، اللہ نے ان کو موت دے دی. غور کیجئے کہ وہاں گدھا بھی ہے اور ٹیفن میں رکھا ہوا کھانا بھی ہے. وقت دونوں کے اوپر سے گزر رہا ہے، اب وقت کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے. وقت دونوں کے اوپر سے گزر رہا ہے، گدھا بھی یہی ہے اور ٹیفن کے اندر کھانا بھی یہی ہے. وقت دونوں کے اوپر سے گزر رہا ہے. گدھا بعد میں سڑنا چاہیے تھا، کھانا پہلے سڑنا چاہیے تھا. کھانا 100 سال تک تازہ رہا، گدھا سڑ گل کر کے مٹی ہو گیا تھا. غور کیجیے، تامل و تدبر. قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، انہوں نے کہا کہ ٹھہرے ہم ایک دن یا آدھا دن. قالوا ربکم اعلم بما لبثتم، انہوں نے کہا کہ تم لوگ کیا جانو، تمہارا رب زیادہ جانتا ہے کہ کتنا ٹھہرے. یار بھوک لگ رہی ہے. فبعثوا احدکم بورقکم، ورق کہتے ہیں سکے کو، چاہے وہ سونے کا ہو چاہے چاندی کا ہو، اس کو ورق کہتے ہیں، ورق. تو یہ سکہ لے جاؤ. یہاں ایک نقطہ بتاؤں کہ تدبیر اختیار کرنا، پیسے لے کر سفر میں چلنا، یہ توکل کے منافی نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں کہ کمانے کی ضرورت نہیں، تدبیر اختیار کرنے کی ضرورت نہیں. یہاں اصحاب کہف کہ اس واقعے میں یہ جملہ لا کر کے فباسو احدکم بورقکم، یہ سکے کا تذکرہ کر کے اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ تدبیر اختیار کرنا، روزی کے ذرائع اختیار کرنا، یہ توکل کے منافی نہیں ہے. ایک آدمی آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اونٹ سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پیدل آیا ہے یا اونٹ سے آیا ہے؟ سواری سے آیا. کہا نہیں اللہ کے رسول، سواری سے آیا ہوں. کہا گھوڑے سے یا اونٹ سے؟ کہا اونٹ سے. کدھر ہے؟ بولے اللہ کے رسول میں نے چھوڑ دیا اس کو. کہا کیوں؟ کہا کہ اگر میری تقدیر میں ہوگا تو بھاگ کر جائے گا. کہا ارے کہا ایک لیل بعیث ثم توکل، اونٹ کو پہلے باندھ پھر توکل کر. توکل کا یہ مطلب نہیں کہ تقدیر چھوڑ دی جائے. فبعثوا احدکم بورقکم هذه الى المدینہ فلینظر ایھا ازکا طعاما فلیاتکم برزق منه ولیتلطف ولا یشعرن بکم احد. اللہ اکبر، کتنے اسباق اور کتنے حقائق اور کتنی عبرت اور کتنے لیسنز بیان کیے جا رہے ہیں. پیسہ لے کر کھانا لو، حرام خوری اور مفت خوری سے تو ویسے منع کیا جا رہا ہے، بغیر پیسے کے بعد لوگ کھاتے رہتے. فبعثوا احدکم بورقکم، ایک تو پیسہ رکھنا, پیسہ لے کر چلنا, یہ توکل کے منافی نہیں. دوسرے یہ نصیحت بھی لی عبرت, پیسہ دے کر کھانا کھاؤ, مفت خوری مت کرو. یہ پیسہ لے جاؤ, شہر جاؤ, الی المدینہ, مدینہ مین سٹی, شہر. مدینہ کا پرانا نام یثرب تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے تو صحابہ کرام مدینۃ النبی بولنے لگے, نبی کا شہر, اور شارٹ کٹ میں اب مدینہ بولنے لگے. ویسے مدینہ کا مطلب ہوتا ہے سٹی, شہر, جمع متون آتی ہے الی المدینہ. جاؤ شہر جاؤ, کائے کے لیے؟ فلینظر. نظر کا مطلب صرف دیکھنا نہیں, غور سے دیکھنے کے معنی میں آتا ہے. جی فلینظر, غور سے دیکھ, ایوہا ازکا طعامن, کی پاک کھانا کون سا ہے. یعنی آدمی کو ہمیشہ پاک کھانا تلاش کرنا چاہیے. پاک کھانے کے لیے تین شرائط ہیں, تفصیل, ذاتی, شرعی, صنعتی, تین شرائط ہیں. ذاتی طور پر کھانا حلال ہو, جیسے بیل ہو, بکری ہو, گائے ہو, ذاتی طور پر یہ حلال ہے. کتا نہیں کھا سکتے, ذاتی طور پر حرام ہے. سور نہیں کھا سکتے, ذاتی طور پر یہ حرام ہے. تو کھانے کی پاکیزگی کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ کھانا ذاتی طور پر حلال ہو, اور دوسرے شرعی طور پر. ذاتی طور پر تو ٹھیک ہے, جائز ہے, بکرا جائز ہے. اب اگر سید صاحب کے نام پر چھوڑ دیا جائے, شرعی طور پر حرام ہو گیا ہو. کھانے کے پاک ہونے کے لیے پہلی شرط کہ ذاتی طور پر پاک ہو. چلو ذاتی طور پر پاک ہے, شرعی طور پر پاک ہونا چاہیے. شرعی طور پر پاک کیسے ہو؟ کہ وہ غیر اللہ کے نام پر منسوب نہ کیا گیا ہو, دوسرے بسم اللہ پڑھ کر کاٹا گیا ہو, غیر اللہ کے نام نہ ذبح کیا گیا ہو. وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ, جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو اس ذبیحے کو مت کھاؤ. شرعی طور پر وہ ناپاک ہو گیا ہو, ذاتی طور پر وہ پاک تھا. اچھا صنعتی طور پر پاک ہونا چاہیے. اچھا صنعتی طور پر پاک ہونے کا ایک اور مطلب ہے. پہلا مطلب یہ ہے کہ بکرا ذاتی طور پر حلال ہے, اللہ کے نام پر کاٹا گیا شرعی طور پر بھی حلال ہے. مسالہ جو ڈالا جائے, صنعت بنانا, مسالہ جو ڈالا جائے وہ حلال کا ہو. اگر مسالہ اس میں حرام کا ڈال دیا گیا, بکرا حرام ہو گیا پورا کا پورا. یہ ہے صنعت. اور صنعت میں ایک اور چیز بھی آ گئی. حضرت ابو سالبہ خوشنی رضی اللہ تعالیٰ نے, ایک بڑے پیارے صحابی ہیں, آئے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. پار اللہ کی, اس میں ایک مسئلہ ہے ہمارے لیے, اس میں بڑی عبرتیں ہیں اور بہت سارے مسائل اس روشنی میں حل ہو سکتے ہیں. حضرت ابو سالبہ خوشنی رضی اللہ تعالیٰ نے آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول, ہم اہل کتاب کے درمیان رہتے ہیں, یہودیوں کے درمیان اور عیسائیوں کے درمیان رہتے ہیں, اللہ کے رسول کیا ہم ان کا برتن استعمال کر سکتے ہیں, ان کا گلاس, ان کا پلیٹ, ان کا گھڑا استعمال کر سکتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, نہیں, الا یہ کہ تمہارے پاس برتن نہ ہوں. اگر تمہارے پاس برتن نہیں ہے تو ان کا برتن استعمال کر سکتے ہو, شرط یہ ہے کہ اس کو اچھی طرح دھل لو, اس لیے کہ اس میں وہ سور کا گوشت کھاتے ہیں, اسی میں وہ شراب پیتے ہیں. تو اولاً تو ان کا برتن استعمال مت کرو, لیکن اگر چارے کار نہ ہو تو ان کا برتن استعمال کر سکتے ہو, مگر اچھی طرح دھلنے کے بعد. یہیں سے یہ مسئلہ بھی نکلا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ عورتیں آئیں, جو یہودیوں کے ہاں اور نصرانیوں کے ہاں کام کرتی تھی. کہنے لگی کہ ام المومنین, ہم لوگ عیسائی گھروں میں کام کرتی ہیں, ہم لوگ یہودی گھروں میں کام کرتی ہیں, وہ لوگ اپنے تہوار کے موقع پر کچھ تحفے تحائف دیتے ہیں یا گھر کی عورتیں دیتی ہیں, تو کیا ہم ان کے تحفے تحائف لے سکتی ہیں؟ حضرت ام المومنین نے فرمایا, کہ جن چیزوں کے بارے میں شک نہ ہو کہ یہ حرام ہے اس کو لے سکتی، جیسے کپڑا ہے لے سکتی، پھل ہے لے سکتی، لیکن گوشت لینے میں ذرا احتیاط برتو، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو ذبح کرتے وقت اس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو یا کسی کے نام منسوب کر دیا گیا ہو. تو ایک خاص دائرے میں رہ کر کے مشرکوں کا اور غیر مسلموں کا تحفہ قبول کیا جا سکتا ہے. اس روشنی میں بہت سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں. اسی طریقے سے آج کچھ دوائیاں ایسی ہیں جس میں الکوہل ملا ہوا ہوتا ہے، بعض حرام اجزاء اس میں ملے ہوئے ہوتے ہیں. سوال یہ ہے کہ ان دوائیوں کو استعمال کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ جواب اس کا یہ ہے کہ اگر اس دوائی کا بدل نہ ہو مرض کو صحیح کرنے میں، تو تداوی بالحرام حلال ہو جاتا ہے. اس لیے کہ استرار کی کیفیت ہے، اس مرض کے لیے اب اور کوئی دوا متبادل مل نہیں رہی ہے، اس کا آلٹرنیٹو نہیں ہے، لہذا تداوی بالحرام جائز ہے. سوال کریں گے آپ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حرام میں شفا ہے ہی نہیں، تو ایک حرام چیز سے آپ کیسے شفا حاصل کریں گے؟ اس کا جواب علامہ ابن حزم رحمت اللہ علیہ نے بڑا اچھا دیا ہے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، کہ تمہارے اوپر خون حرام، تمہارے اوپر مردار حرام، تمہارے اوپر سور کا گوشت حرام، اور وہ چیز حرام جس کے غیر اللہ کے نام منسوب کر دیا گیا. فمن اضطر، جب استرار کی کیفیت ہو جائے، استرار کا مجبوری، مجبوری اس کا کوئی آلٹرنیٹو نہ ہو جان بچانے کے لیے، تو یہ حرام چیزیں استعمال کی جا سکتی ہیں. سوال پیدا ہوا کہ یہ ساری چیزیں تو حرام ہیں اور حرام میں شفا نہیں ہے. علامہ ابن حزم نے کہا کہ استرار کی کیفیت جب آ جائے گی تو وہ حرام چیز چونکہ اس کے لیے حلال ہو گئی، اب حلال میں شفا ہے. یہ نقطہ، استرار کی کیفیت میں حرام چیز حلال ہو گئی، اب اس کے لیے حلال ہوئی تو حلال میں شفا ہے، لیکن اسی حد تک. غیر باغی والا عاد کی جو قید لگی ہوئی ہے وہ حد متعین کر رہی ہے کہ آلٹرنیٹو نہ ہونے کی صورت میں تداوی بالحرام جائز ہے. تو کھانا پاکیزہ لاؤ دیکھ کر کے. کھانا پاکیزہ کب ہوتا ہے؟ جب اس کے اندر تین شرطیں ہوں، کھانا رزق ذاتی طور پر حلال ہو، شرعی طور پر حلال ہو، اور صنعتی طور پر حلال ہو. فلیاتکم برزقٍ منہ، ایک جائے اور تمہارے پاس اس سے روزی لائے، کھانا لائے. ولیتلطف، چاہیے کہ وہ چپکے چپکے جائے. یہ لطیف سے، لطیف کا مطلب ہوتا ہے جو دکھائی نہ دے. روح لطیف ہے اس لیے کہ دکھائی نہیں دیتی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک صفت ہے لطیف، اس لیے کہ وہ دکھائی نہیں دیتا. وہی لفظ استعمال کیا گیا، ولیتلطف، ایسا جائے کہ کوئی دیکھ نہ پائے. ولیتلطف، چاہیے کہ وہ بہت چپکے سے جائے کہ کوئی اس کو دیکھ نہ سکے. ولا یشعرن بکم احدا، اور اپنی موجودگی کا کسی کو احساس نہ ہونے دے، کسی کو شعور نہ ہونے دے. ولا یشعرن بکم احدا، اپنی موجودگی کا کسی کو احساس نہ ہونے دے، شعور نہ ہونے دے. یہاں ایک سبق دیا گیا کہ کوئی بھی اہم راز کسی کے سامنے بیان مت کرو. بڑے کاموں میں رازداری سے کام لو. آج مسلمان جب کوئی پلان بناتا ہے تو اس کا راز فاش ہو جاتا ہے. یہاں یہ بتایا گیا کہ کوئی بھی کام کرو تو اس طرح کرو کہ اس کا احساس کسی کو نہ ہونے پائے. یہاں پلان بنا نہیں کہ آؤٹ پہلے ہو جاتا ہے. پلان کیسے کامیاب ہوگا؟ دشمنان اسلام تو اس طاق میں لگے ہوئے ہیں کہ مسلمان کیسے کوئی پلان بنائے کہ ہم اس پلان کو نیست و نابود کر دے. یہاں سبق دیا گیا کہ کوئی بھی کام کرو کسی کو اس کا احساس نہ ہونے دو, اور جتنا بڑا پلان ہو اتنا ہی زیادہ رازداری برتو, تب تمہارا پلان کامیاب ہوگا. اللہ اکبر, قصے کے اجزاء کیسے ہیں, اس میں کیسی کیسی عبرتیں, کیسے کیسے نصائح اور کیسے کیسے مواعظ بندے. چھپ کر کے جانے کی ضرورت کیوں ہے, اس کی وجہ بتا رہے ہیں. انہم ان یظہروا علیکم, کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اوپر وہ غالب ہو جائے. ظہرا علی کا مطلب غالب ہونا, پکڑ لے تم کو. یرجموکم, تو تمہیں سنگسار کر دیں گے, جان چلی جائے گی تمہاری. بے احتیاطی کرو گے, دیکھ لیے گئے, پکڑ لیے گئے تو جان چلی جائے گی. او یعیدوکم فی ملتہم ولن تفلحوا اذن ابدا, یا تو جان چلی جائے گی اگر ایمان نہیں چھوڑو گے تو, اور یا تو ایمان ہاتھ سے چلا جائے گا, ان کی ملت میں لوٹ جاؤ گے. فلن تفلحوا اذن ابدا, اگر ان کی ملت میں لوٹ گئے تو کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. پکڑ لیے گئے تو دو صورتیں, اگر تم ایمان نہیں چھوڑو گے تو وہ جان لے لیں گے, اور اتنا ٹارچر کریں گے کہ یا تو تمہاری جان چلی جائے گی یا پھر ٹارچر کی وجہ سے تمہیں ان کی ملت میں جانا پڑے گا, ان کے مذہب میں. وہی کہا گیا, انہم ان یظہروا علیکم یرجموکم او یعیدوکم فی ملتہم, اگر وہ تمہارے اوپر غالب آ گئے, تمہیں پکڑ لیا گیا, تو وہ تمہیں رجم کر دیں گے, تمہاری جان لے لیں گے, یا تم کو اتنا ٹارچر کریں گے کہ تم کو ان کی ملت میں لوٹنا پڑے گا اور ایمان تمہارے ہاتھ سے چلا جائے گا. اور ایمان اگر ہاتھ سے نکل گیا تو اس کا نتیجہ بیان کیا جا رہا, ولن تفلحوا اذن ابدا, ہمیشہ ہمیش کے لیے خسران, ناکامی, نامرادی تمہارا مقدر بن جائے گی, کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. اس کا مطلب ہے سب سے بڑی کامیابی ایمان ہے. اگر آدمی کے پاس ایمان نہیں ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ آدمی کے پاس ایمان ہو. فلاح کا مطلب بتاؤں کیا ہوتا ہے, کہتے قد افلح, کامیاب ہو گیا. کبھی سمجھا آپ نے فلاح بولتے کس کو ہیں؟ فلاح کا مطلب سمجھا رہا ہوں, وہ کامیابی جو مل کر ختم نہ ہو اس کو فلاح بولتے. بتاؤ دنیا کے اندر ممکن ہے؟ انسان کو جو کچھ ملتا ہے مل کر ختم ہو جاتا ہے. جوانی ملی, ختم ہو گئی. مال ملا, ختم ہو گیا. حسن ملا, ختم ہو گیا. طاقت ملی, ختم ہو گیا. انجینئرنگ ملی, ختم ہو گیا. ڈاکٹر ہو گیا, مرنے کے بعد ختم ہو گیا. اور فلاح کسے کہتے ہیں؟ وہ کامیابی جو مل کر ختم نہ ہو اس کو کہتے ہیں فلاح. اور یہ دنیا میں ممکن نہیں ہے, یہ تو اس مقام پہ ملے گی جو مقام تکمیل تمنا اور مکان تسکین آرزو ہے, جس کا نام جنت ہے. غالب نے کہا نہیں تھا کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے؟ کیا بولتا ہے؟ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے. آدمی کو خواہشیں دنیا میں پوری نہیں ہوتی. ابھی یہ خواہش پوری نہیں ہوئی, ایک تمنا مکمل نہیں ہوئی کہ دوسری تمنا سر اٹھائے کھڑی رہتی ہے. تو یہاں جب ساری تمنائیں پوری نہیں ہو سکتی, ساری آرزوئیں پوری نہیں ہو سکتی, اور جو آرزو پوری ہوئی وہ دوامی نہیں ہوتی, مستمر نہیں رہتی, آئی اور ہاتھ سے نکل گئی, تو فلاح کہاں ملا؟ اللہ فرماتا ہے فلاح اگر چاہیے تو ایمان اور عمل صالح کی دولت سے اپنے آپ کو مزین کر لو, ہم تمہیں فلاح سے ہم کنار کرتے ہیں. لیکن اگر ایمان ہاتھ سے نکل گیا تو تم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. بقیہ بحث انشاءاللہ آگے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. تھک گیا ہوں.